Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 5 Aralık Perşembe. Yıl 2019, ay 12, gün 339, Kasım 28. 1441 Hicri Rebiülahir 8, 1435 Rumi Kasım 22. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin 159. yıl dönümü. Günün tarihi. 85 yıl önce bugün 5 Aralık 1934'te Türkiye'de kadınlar siyasal anlamda yurttaş olma, yani seçme ve seçilme hakkını kazandılar. 13 yıl önce bugünse, yani 5 Aralık 2006'da Cumhuriyet Gazetesi'nin Stockholm temsilcisi, edebiyatçı, çevirmen ve fotoğraf sanatçısı Gürhan Uçkan'ı kaybettik. 92 yıl önce bugün 5 Aralık 1927'de Cumhuriyet döneminin ilk kağıt paraları tedavüle çıkarıldı. 1, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1000 liralık banknotlar eski Türkçe ve Fransızca bastırıldı. Günün şiiri, veda şiiri. Geleceğim bazen uykudayken sen, beklenmedik uzak bir konuk gibi. Sokakta bir başıma koyma beni, kapıyı sürgüleme üstümden. Usulca girecek bir yere ilişeceğim, bir zaman karanlıkta bakacağım yüzüne. Görüntün doyasıya dolunca gözlerime, bir öpücük kondurup çekip gideceğim. Nikola Vaptsarov, çeviren Ataol Behramoğlu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Sky. Every man and beast appeared Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayyar da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Steely'den, grubundan dinlediğimiz The Caves of Altamira adlı parçayla açılış yaptık. Altamira mağaraları ve şöyle diyor, bu çok eski yıllara ait 37 bin yıl öncesine ait mağaralardaki resimlerden bahsediyor şarkı. Bu, ben küçükken bütün günlerimi yalnız geçirdim, dünya kalabalık, dünya meşgul, dünya bana göre değildi. Sonra da onun içinde ben gittim kendime uygun bir dünya yarattım. Bahçe duvarından tırmanıyordum elimde bir mumla. Bu kumların ve kayaların arasında bir yere girerdim kendime, taşın içinde eski bir el, orada solmuş bir sarı yeşil renkle yepyeni inanılmaz bir dünya yaratmıştı. Genellikle söylenir ama hiçbir zaman görülmemişti. Ama şimdi denizin üzerinde ve göklerde her bir insan ve hayvan gerçek, kendim kadar gerçekmiş gibi ortaya çıkardı diyor. Büyük düşüşten önce onu zaten duvara yazmışlardı. O zaman Hollywood bile yoktu ama onlar duymuşlardı o insanlar çağrıyı ve duvara yazmışlardı. Sana ve bana, biz de anladık diyor. Bu hüzünlü yazılar, resimler daha doğrusu tasarımlar. Aynı şey olabilir mi? Yani böyle tüylü bir insan, yüzü olmayan ve bir de adı olmayan bir hayvan, yaratık. Burada tarihten başka hiçbir şey yok. Neler yaptığımızı görebiliyor musun diyor. Şimdi benim bütün hayaller üstüme çöküyor ve ben de güneşe yürüyorum diyor. Donald J. Fagan'ın Walter Carl Becker'la beraber yazmış olduğu güzel bir şarkı, Steely'den Altamira mağaralarını anlatacak. Şimdi de Galeano'ya geçelim. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Güzellik Arayışı. İspanya Doğa Tarihi Derneği Başkanı 1886'da Altamira Mağarası'ndaki resimlerin binlerce yıllık olmadığını ileri sürmüştü. Bunlar günümüz modern ekolüne mensup orta düzey tilmizlerden birinin eseri demişti. Neredeyse tüm uzmanların kuşkusunu teyit ederek, ama 20 yıl sonra söz konusu uzmanlar yanılmış olduklarını kabul etmek zorunda kaldılar. Ve böylece güzellik arayışının açlık gibi, arzu gibi insanın dünyadaki macerasına en başından beri eşlik ettiği kanıtlandı. Medeniyet diye adlandırdığımız şeyden çok önce kuşların kemiklerini flüte dönüştürmüş, kolye yapmak için salyangozları delmiştik, mağaralarımızı güzelleştirmek ve her bedeni yürüyen bir tabloya çevirmek için toprağa, kanı, taş tozunu ve bitki öz sularını karıştırarak renkleri yaratmıştık. İspanyol fatihler, konkistadorlar Veracruz'a geldiklerinde Huasteco yerlilerinin beğenmek ve beğenilmek için boyadıkları bedenleriyle kadın erkek çırılçıplak bir halde dolaştıklarını gördüler. Bunlar en kötüleri diye bir hükümde bulunduğu konkistador Bernal Diaz del Castillo. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Ufak bir malumat vuruşluk yapacağım müsaadenizle. Geçtiğimiz Şubat ayında araştırmacılar İspanya'daki, biraz önce de Galeano'nun metninde konu edilen Paleolitik mağara Altamira'da 20 bin yıllık 3 yeni el izi daha bulmuştu. Günümüze kadar çok iyi korunmamış olan bu 3 el izi daha önce var olduğu bilinen 6 el izine eklenmiş ve söz konusu el izleri dünyaca ünlü mağara içindeki diğer çizimlerle birlikte bazı belge ve envanter çalışmaları sırasında tespit edilmiş diye yazıyor archaeophile.com'da. Bu yeni bulgularla keşfedilen el izlerinin sayısını yüzünden değil çok renkli oda, yani bulunduğu yer olan çok renkli odanın ünlü bizon resimlerinden önce nasıl göründüğünü göstermesi açısından önem taşıdığı da söyleniyor. Öyle her turist gitmedi. Dün biraz baktım. Öyle her turist elini kolunu sallayarak mağaraya giremiyor. Turistik ziyaretini yapamıyor. Bir replikası var. O replikasını aynı şekilde gezebilme şansı buluyor. Ama aralarından seçilen şanslı birkaç kişilik grup üzerine giydikleri laboratuvar elbiseleriyle beraber mağaranın orijinaline girebilme şansına erişebiliyorlar kurayla. Evet. Lascaux'da çünkü bozdular. Fransa'daki Lascaux mağaralarında girince bu en bilinen en eskileri burada Altamira'da. Evet, şimdi tarihte bugüne de kısaca bakalım. Cumhuriyet döneminin ilk kağıt paralarının tedavüle çıkarıldığı zaten Saat-ı Marif takvimindeydi. 1927'de bugün, 1933'te bugün Eskişehir Şeker Fabrikası'nın açılışının haberi var. Cumhuriyet döneminin ilk önemli hamlesinin oluşturduğu bir dizi. Şimdi şeker fabrikaları da özelleştiriliyor yalnız. Hatta özelleştirildi büyük bir kısmı. 1950'de bugünse Cumhuriyet Milli Savunma Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti'nin Kore'deki askerlerin %10'unun öldüğünü açıklıyor. Radyo gazetesine göre 150 asker öldü, 150 kayıp, 200 ile 300 arasında da yaralı olduğu açıklanmış. 1950'de Kore Savaşı'na katılması Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında. 4 Aralık'ta da dünden kalan da bir yıl dönümü vardı. 50. yıl dönümü çok önemli bir olayın sosyal mücadeleler tarihi açısından. O da Kara Panterler lideri Fred Hampton 4 Aralık 1969'da Chicago polisinin baskını sonunda kendi apartmanında yatağında uyurken vuruldu ve öldürüldü. 21 yaşındaydı. Aynı zamanda polis tarafından Black Panther ya da Kara Panterlerin lideri Mark Clark da öldürülmüştü. Ve önceleri polis Kara Panterlerin ateş açtığını, onun üzerine cevaben öldürmek zorunda kaldığını söylemişti. Orada silah arama için girdiğini polisin söylüyorlardı. Fakat sonradan ortaya çıkan kanıtlar bambaşka bir hikaye çıkardılar ortaya. FBI ve işte Cook County denen yerde, o baskının olduğu yerde oranın savcılık verilerinden ve Chicago polisinin verilerinden de sonradan çıkan şeye göre hem FBI hem savcılık hem de Chicago polis müdürlüğü bir arada komplo yaparak öldürmüşlerdi Fred Hampton'ı. Böyle bir de film 1969'da bir film yapılmıştı. The Murder of Fred Hampton diye Chicago Film Grubu tarafından bayağı 50 yıl önce bugün Kara Panterler ayaklanmasının bu şekilde bir komployla bastırılmasının da yıl dönümüydü. Bir gün sonradan söyledik. Evet, daha önceden kaydettiğimiz Wikipedia makalesinde partinin başlangıç amacının siyahların yaşadıkları gettolarda devriye gezerek mahalle sakinlerini polis saldırılarına karşı korumak olduğu yazıyor. Kara Panterler zamanla bütün siyahların silahlanmasını, başta askerlik hizmeti olmak üzere beyaz Amerika'ya karşı bütün yükümlülüklerinden bağışık tutulmalarını, hapisteki bütün siyahların salıverilmelerini ve beyaz Amerikalıların yüzyıllardır süren sömürüsünün bedeli olarak siyahlara tazminat ödenmesini talep eden Marksist bir devrimci grup niteliği kazandı diye yazıyor. 1960'ların sonunda üye sayısında en yüksek düzeye ulaşarak 2000'i aşan örgütün ülkenin birçok yerinde kentinde etkinlikler düzenlediği ve şubelerini açtığından aynı şekilde bahsediliyor. 70'lerin sonlarına doğru da üye sayısında önemli bir oranda azalma olmuş bu saldırıların ardından. Ve Amerikalı birçok siyah önderin gözünde saygınlığını yitirmiş, şiddet kullanmaktan vazgeçerek geleneksel bir siyasi parti kimliğine bürünerek siyahların çalıştığı mahallelerde, yaşadıkları mahallelerde sosyal hizmetlerin götürülmesi üzerine yoğunlaşmışlar. Evet, büyük işte, o örgütlü bir devlet katliamından bahsetmek mümkündü. Onun da 50. yıl dönümü. Evet, şimdi günün haberlerine bakalım. Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve kar yağışı uyarısı var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve İstanbul ve Kocaeli'nin kuzeyi, Sakarya, Düzce, Ordu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevreleri yağmur ve sağanak. Doğu Anadolu'da Kırşehir, Kayseri, Konya, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Niğde, Bayburt ve Gümüşhane çevreleri de karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Görüş mesafesi düşebilir, su baskınları ve çatı uçmalarına karşı tedbirli olunmalı diyor. Yani şiddetli rüzgardan dolayı ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi gibi yaşanacak durumlara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılar var. Dünya genelinde de sel olayları yaşanıyor. Bunlardan bir tanesi Birleşmiş Milletler'in iklim konferansına da ev sahibi yapacak olan İspanya'nın Madrid, başkenti Madrid. Birleşmiş Milletler iklim konferansına ev sahibi yaparken ülkenin diğer noktası iklim krizinin etkileriyle mücadele ediyormuş. Pardon, Madrid değilmiş. Yanlış okumuşum. Murcia. Murcia diye okunuyor değil mi? Murcia. Murcia bölgesinin bazı kesimleri sular altında kalmış. San Javier kentinde en az 40 kişi mahsur kalmış evlerinde ve araçlarında. 2 saatten az bir sürede metrekareye 126 litre yağış alan sahil kentinde dev dalgaların ulaşılabileceği uyarısı yapılmış. Uganda'da durum daha kötü. Sel felaketi 30 kişinin ölümüne yol açmış. Ülkenin afette en az 30 kişinin öldüğünden bahsediliyor. Çok sayıda ev sular altında kalmış ve birkaç gündür de aynı şekilde bu sel sularıyla mücadele ediyormuş. Malezya'da da durum benzer. Ülkenin kuzeyinde bulunan Kelantan ve Terengganu eyaletlerine sel nedeniyle evlerinden tahliye edilenlerin sayısı 16.084'e yükselmiş ve bu sayı da artıyormuş. Evet, seller bir taraftan, öbür taraftan da muazzam kuraklık, yangınlar, hepsi bir arada devam ediyor. Yeni bir rapor da çıktı zaten, Avrupa Birliği Çevre Ajansı, European Union Environmental Agency. Avrupa'nın büyük bölümlerinde yıllık aşırı sıcak dalgaları olmasının çok mümkün olacağını söylüyor. Eğer acil eylemler yapılmazsa dramatik bir şekilde sera gazı emisyonlarını, salımlarını önlemek için çok hızlı bir şekilde harekete geçilmezse diye, tıpkı bütün diğer raporlar gibi acil, acil, acil diyor. Burada da en büyük felaket, İklim değişikliğinin en büyük felaket sonuçları görülecektir demişler. Avrupa Birliği Çevre Ajansı'nın sözcüsü Hans Brünings de şöyle diyor. İklim zirvesi Madrid'deki COP25 iklim zirvesinde konuşuyor kendisi gazetecilere. Gerçekten çok acil bir durum var demiş. Yani önümüzdeki 10 yıl içinde bütün eğilimleri, bu görülen eğilimleri değiştirmek zorundayız. Çok kritik bir 10 yıla girdik. Yoksa geri döndürülemez bir zararı zaten görüyoruz. İklim değişikliği şu anda oluyor. Biyolojik çeşitlilik, biyoçeşitlilik kayboluyor. Türler ortadan kalkıyor ve okyanuslarımız da temelden değişiyor demiş. Son derece etkileyici bir uyarıcı konuşma yapmış. Evet. Ama ne kadar etkili olacağı bilinmiyor. Ve bu sebepten ötürü de ilk olarak çocuklar, yaşlılar, engelliler ve kadınlar etkileniyor. UNICEF'ten yapılmış olan yeni bir açıklama var. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Genel Direktörü Henrietta Fore, ilgili kayıtları tutmaya başladıklarından bu yana dünya genelindeki acil yardım ihtiyacı olan çocukların sayısının en yüksek düzeye ulaştığını açıklamış. Biyanet'te var bunun haberi de. Yapılan açıklamada bugüne kadar talep edilen en büyük rakama sahip çağrının 2010 yılında yapılan talebin 3.5 katına eşit olduğu aktarılmış. Yani çocuklar gıda bulamıyor, gıdaya ulaşamıyor çocuklar. Acil yardım talepleri var ve 2010 yılına kıyaslandığında 3.5 katına artmış durumda. Her 4 çocuktan biri çatışmaların ya da afetlerin etkilediği bir ülkede yaşamakta. Sayıları tarihi bir noktaya ulaşan, kendi evlerinden ve ülkelerinden zorla kopartılan çocukların acil korunmaya ve desteğe ihtiyaçları da aynı şekilde devam etmekte. Silahlı çatışmalar olumsuzlukların ana nedeniyken açlık, bulaşıcı hastalıklar ve iklim değişikliğine bağlı aşırı hava olayları da milyonlarca başka çocuğu yaşam kurtarıcı yardımlara muhtaç hale getirmekte demiş. Ama bir diğer taraftan ülkelere baktığınız zaman bu durumu çok fazla umursamıyormuş gibi duruyorlar. Suriyeli sığınmacılardan örnek vermişler ve bu sığınmacıların ev sahipliği yaptığı ülkeleri söylemişler. Mısır, Ürdün, Lübnan, Irak, Türkiye, Yemen, Suriye, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Güney Sudan. Ve yetersiz olduğundan net bir şekilde bahsedilmiş şu andaki yardımları. Evet, çok ciddi bir, vahim bir çocuklara ilişkin rapor daha var zaten. Manfred Novak, Avusturyalı insan hakları hukukçusu ve Birleşmiş Milletler'in bağımsız uzmanı, uzun yıllar Birleşmiş Milletler özel raportörü, işkence üzerine raportörlüğünü yapmış 2004-2010 yılları arasında. Şimdi de Birleşmiş Milletler'e bağlı bağımsız bir uzman kendisi ve yeni raporunda başlıca kaleme alan kişisi, yani Birleşmiş Milletler'in çocukların özgürlüklerinden yoksun bırakılmış dünyadaki çocukların raporu. 7 milyon çocuk dünya çapında çeşitli biçimlerde hapis, yani özgürlüklerinden kısıtlanmış durumda. Yani bu hakikaten artık bütün kötülüklerin, hapisliklerin de bir anlamda anasını teşkil edecek bir durum. Çünkü kendi çocuklarımıza, 7 milyon insanı, çocuğumuzu hapsetmiş olduğumuzu söylüyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri Meksika sınırındaki çocuklardan, hapsolmuş çocuklardan IŞİD'in ya da DAEŞ'in kayıp çocuklarına kadar geniş bir araştırma bu. En az 410 bini, yani 400 binden fazla çocuğun bayağı hapishanelerde demir parmaklıklar arasında yattığını ve orada kullanılan şiddetin de endemik olduğunu, yani salgın halde olduğunu söyleyen bir rapor bu. Ayrıca silahlı çatışmaların içinde özgürlükleri kısıtlanmış çocukların sayısında da dramatik bir yükselme olduğunu söylüyor. Yani küresel bir araştırma bu. Kasım'da basıldı, yani çocuk hakları sözleşmesinin 30. yıl dönümünde, onu burada Açık Gazete'de de anma fırsatı bulmuştuk ve uluslararası antlaşma var. Dünyanın çocukları korumak konusundaki taahhüdünü belirtiliyor. Dünya tarihindeki, yani Birleşmiş Milletler sözleşmeler tarihindeki, antlaşmalar ve sözleşmeler tarihindeki en çok onaylanan antlaşmasıymış. Bir tek ülke imzalamamış. Yani ona, o taraf değil, o da Amerika Birleşik Devletleri. Ama muazzam bir trajediyi, bir habislik trajedisini ortaya koyan bir rapordan bahsediyoruz. Türkiye'deki iz düşümüne de belki şu söylenebilir. Hak İnisiyatifi Derneği'nin geçtiğimiz günlerde açıkladığı bir rapor vardı. Türkiye'deki cezaevlerinde 743 çocuk anneleriyle birlikte cezaevinde kalıyor deniliyordu bu raporda. Çocuklardan 543'ü 0-3 yaş, 200'ü de 4-6 yaş arasında, yaş grubu arasında yer alıyormuş. Hak İnisiyatifi 0-6 yaş arasındaki çocuğu olan annelerle hamile olanların infazlarının ertelenmesi çağrısında bulunmuş. Yasa var, keyfi şekilde uygulanmıyor denilmiş. 35 kadın da hamileymiş. Koşulların uygun olmadığından bahsediliyor. Hak ihlalleri aynı şekilde belirtiliyor. 993 sayfalık bir rapor eşliğinde bu durumuna dikkat çekilmeye çalışılıyor. Evet, öte yandan da şeyler var. Bir iklimle ilgili çok önemli bir rapordan daha da bahsetmek gerekirse, o da iklim modellemeleri, bilgisayarla, yani bilim insanlarının yaptığı modellemelerde son 50 yıl içinde, son yarım yüzyılda küresel ısıtmanın ne kadar net olarak hesaplanabileceğini gösteren yeni bir meta analiz yapılmış. Ve ta 1970'e kadar ki iklim modellerinin tamamının geçerli olduğu, bir iklim bilimcilerinin dünyanın iklim sisteminin çok sağlam bir kavrayışa sahip olduklarını ve buna sera gazı etkisi devam ederse nasıl cevap vereceklerini de büyük bir netlikle ortaya koydukları ortaya çıkmış. Yani bütün söylenenler 50 yıldan beri doğru çıkmış. İklim modelleri küresel ısıtmadaki hararet derecelerini şu ana kadar doğru bildikleri için bundan sonra da oldukça güvenilir olduğu kabul edilebilir diye yazmış. Guardian gazetesinden Dana Nutricelli'nin haberi. 17 model geliştirilmiş son 5-10 yıl içinde, yani son 50 yıl içinde. Ta 1970'te başlıyor. Sonra 1981 ve 1988'de yenilenen modellemeler var. Hepsi James Hansen tarafından yapılmış. Eski NASA'nın ünlü klimatologu, iklim bilimcisi. Ve ta 1988'de de antropojenik, yani insan kaynaklı küresel ısıtmanın sonuçları hakkında çok net olarak dünya ısınıyor ve bundan da insan sorumlu diye net bir açıklama da yaptı, biliniyordu. O tarihten beri bütün modellemeleri bakmışlar ve 17 projeksiyondan 14'ü bugün ne olduğundan hiçbir fark yaratmıyor demişler. Yani tamamen doğru diyor bir tane Zeke Housefather diye birisi, bir bilim insanı, Kaliforniya'dan, Kaliforniya Üniversitesi'nden, Berkeley'den. Ve bu yeni analizi başında, baş imzacısı olan kişi demiş ve eğer ülkeler şu anda ve öngörülen hedefler doğrultusunda ve belirtilen iklim siyasaları doğrultusunda hareket ederlerse kesin olarak endüstri çağı öncesinde öncülere göre 3 derecelik bir artış olacak. Bu da tamamen yıkım olduğunu doğruluyor. Evet. Yani 2100'e varana kadar dünyanın IPCC'nin, yani Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli denen büyük, en büyük bilim kurulunun ve diğerlerinin de öngördüğü gibi bu gerçek anlamda bir felaket, hatta kıyamet durumu olacağını gösteren ne şeyler var ve bu kıyamet terimini de sadece ben kullanmıyorum. Yani gelecekteki emisyonlar insan davranışlarına bağlı kalacak demişler. Bu da çok önemli bir tespit. Fizik sistemlerine değil, iklim modelleri fizik üzerinden değerlendirmeli, yoksa daha sonraki emisyon projeksiyonlarına göre, salım projeksiyonlarına göre değil demişler. Bütün eski modellerin ne öngörülüyorsa hepsi gerçekleşti. Bundan sonra da aynen, yani çok yakın bir şekilde gerçekliğe yakın geleceğini düşünmemiz çok makul olur. Ve şunu da eklemişler, şu anda COP'ta konuşuluyor zaten ama önümüzdeki yıl 2020'de Glasgow'da Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi çok acil olacak. Ülkeler çünkü artık 2015'teki iklim değişikliğinde öngörülen taahhütlerini ne kadar yerine getirecekler meselesi orada da konuşulacak. Paris İklim Anlaşması'nda dünyanın kesinlikle bu emisyonların artması dolayısıyla hiçbir şekilde tutulamayacağına ilişkin de 4 Aralık tarihli bir haber vardı zaten. Madrid'den Fiona Harvey'in ve Brüksel'den de Jennifer Rankin'in bildirdiği gibi, özellikle Avrupa Birliği de dahil olmak üzere, hiçbirinin tutamayacağı söyleniyor. Bir de şey haberi verelim, Suudi Aramco şirketi Madrid'de bu şeyleri tartışırlarken bütün dünyanın ülkelerin temsilcileri, Suudi Arabistan'da fosil yakıt hisse senetlerinin tarihte görülmüş, dünyada görülmüş en büyük hisse senedi satışını gerçekleşiyor. Dünyanın en büyük karbondioksit salımcısı zaten kendisi ve küresel iklim krizine en büyük katkıda bulunan şey. Ve Aramco'nun petrol rezervlerinin, eğer üzerinde barınabilecek bir gezegen istiyorsak, yakılamayacağı aşikarken çok ilginç bir şey. Yani 350 organ çıkıyor. Bu halka arz meselesinde imzasını koyan bankalar, destekleyen bankalar arasında dünyanın bütün büyük bankaları da var. JP Morgan Chase, Morgan Stanley, HSBC, Citigroup, Credit Suisse ve Bank of America. Yani HSBC mesela bir örnek olarak iklim değişikliğini bir yandan durdurmak için taahhütlerde bulunurken, böyle konuşurken, ve hatta gelişme yolundaki ülkelere de sürdürülebilir büyüme desteği verirken bir yandan da Asya'da fosil yakıtların genişlemesi, daha çok çıkarılması ve kullanılması için de yatırım yapılıyor. 350 Orgun büyük, önemli bir açıklaması bu kuruluşun ve Aramco'nun halka arz edilen hisse senetlerini satın almamak önemli bir yani Aramco'nun hisse senetlerini alarak ileriye doğru gitmez, tam geriye doğru gidiliyor diye. Aramco'da pazarlanan aralığın en üstünde fiyat belirlemeyi düşünüyormuş. Konuya yakın kaynaklar Suudi Aramco'nun halka arzını hisse senedi başına 32 riyal ile pazarlanan aralığın en üstünde fiyatlamayı değerlendirdiğinden bahsetmiş. En fazlasını istiyorlarmış, en çokunu istiyorlarmış. Hep kendilerini istiyorlarmış. Evet, yani Aramco'nun bu halka arzını desteklemek iklim krizinin devamını finanse etmekten başka hiçbir anlama gelmiyor diyorlar. Yani bu hareket zaten hükümetlerin yapması gerekeni gösteriyor. Çekilmek, fonları çekmek bu sorundan ve çözüme yatırım yapmak yerine soruna yatırım yapılıyor. Bu kabul edilemez diye yazmış Yosika'dan imzalı 350 Org kuruluşunun küresel finans kampanya yöneticisi kendisi. Ve Aramco'nun bu halka arzını desteklemek iklim krizinin sürdürülmesini desteklemek, finanse etmek anlamına gelir. Aynı zamanda da inanılmaz korkunçluktaki insan hakları çiğneyen, bu çiğnemekle maruf, bütün tarihi bununla geçmiş olan bir rejimin üzerinden kar elde etmek diyor. Yani Yemen'deki hava saldırıları, sivilleri katledilmesinden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine kadar keyfi tutuklamalar, yargısız infazlar ve barışçı muhaliflerin ve aktivistlerin de sürekli olarak mahkum edilmesi gibi korkunç, kadınlara karşı ayrımcılık ve dini azınlıklara karşı, onların kendi azınlıklarına karşı, sadece birkaç örnek olarak bunları veriyor. Yani en büyük totaliter ve baskıcı rejimlerin ekonomik baş destekçisi, sütunu diyor Suudi Aramco'da. Bu şimdiyle 2030'a kadar olan şeyde de üretimini, fosil yakıtını çok arttıracağını da söylüyor. Zaten asıl bu dönemde, 2030'a kadarki dönemde azaltıldı, yoksa zaten çekiver ipini, kuyruğunu, durumu varken. Ve bu, yani başka şey, Aramco'nun paralarından, bu satışından gelecek paralar başka ülkelerde de, Güney Afrika ve Hindistan gibi gelişme yolunda sayılan ülkelerin petrol ve gaz genişlemesine, kullanımına da yatacak diyor. O zaman işte şu anda sosyal ve iklim adaletine karşı tam bir şey gösterilmekte. Şu anda tam bir kayıtsızlık gösterilmekte. Bunu destekleyen bankalarda, bunun satışlardan kar edenler de buna onay veriyor olacaklar. Yani dünyanın en büyük kirleticisini milyarlarca yeni karlar etmek ve dünyayı ısıtmak pahasına ve binlerce, dünyanın dört bir tarafında binlerce hayatın kaybolmasını tehlikeye atacak hayatı ve en yoksulların daha da yoksullaşmasına yol açacak diye. Ve şu anda tam da zamanı, tarafımızı seç şarkıda olduğu gibi, hangi taraftasın belli et diyorlar. Evet. Ve bir şey varsa kesin olarak bildiğimiz, hükümetler, bankalar ve büyük özel ve devlet sahibi devlet olan, sahibinin devlet olduğu kuruluşlar, şirketler, Suudi Aramco gibi insanlığın mezarını kazmaya devam ederlerse, biz şeyleri, bu mezar kazıcılarının küreklerini biz satın alacak değiliz demiş. Tam tarihin doğru yerinde olma zamanı. Konuya yakın kaynaklar diye yazıyor Bloomberg'in internet sitesinde. Kuveyt hükümetinin Suudi Arabistan'ın rekor hisse satışında bölgesel müttefiklerinden destek istemesinin ardından, böyle bir destek de istemişler, gelin bizden pay alındı. Suudi Aramco'nun halka arzına 1 milyar dolar yatırım yapacağını belirtiyorlarmış. Kuveyt Yatırım Otoritesi'nin ilk halka arzı önemli miktarda fon aktarma konusunda isteksiz olmasına rağmen hükümet dayatıyormuş. Söz konusu yatırımın ülkenin stratejik menfaati yönünde olduğunu belirterek. Bir diğer taraftan Abu Dhabi'de de durum benzer. Abu Dhabi'nin Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Suudi Aramco'ya ilk halka arzının 1,5 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığından bahsediliyor. Kuveyt, Abu Dhabi, bölgesel diğer ülkelerde aynı şekilde yatırım yapmak için sıraya girmişler. Tek bir yerde toplanacak. Para neredeyse müttefiklikte muhtemelen orada olacak. Öbür taraftan da işte büyük bir mücadelede tıpkı 350 orgununda biraz önce okuduğum metninde olduğu gibi tarihin doğru tarafını seçenler de var. Ve giderek yükselen bir mücadele var. Ondan da biraz sonra bahsedeceğiz. Greta Thunberg ödülü aldı. Alternatif Nobel ödülü denen doğru yaşama ödülü. Doğru yaşam ödülü 40 yıllık iklimde aralarında olmak üzere her türden taban hareketleri aktivistlerini destekleyen 40. yılında Alternatif Nobel Ödülü diye de adlandırılan Doğru Yaşam Ödülü bu sene hem Greta Thunberg'e verildi, İsveçli iklim aktivisti, hem bir başka kadına, Sahra İnsan hakları lideri Batı Sahra'nın Aminatu Haydar'a muazzam bir mücadele veriyor. Fas'ın işgaline karşı Batı Sahra'nın 10 yıllardır. Bir Çinli hukukçu Guo Jianmei'ye, bir de kadın o da, ve bir de yerli lideri Davi Kopenawa'ya ve Yanomami Hutukara Birliği'ne, onlar da Amazon'un biyoçeşitliliğini korumak ve Brezilya'daki yerli halkların hakkını savunmak için yapıyorlar. Son derece ilginç bir olumlu gelişme de o. Birazdan ona da değiniriz. Açık Gazete. Something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Tracks deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. For what it's worth, ne pahasına ise. Buffalo Springfield grubundan Stephen Stills bestesi, bir şarkı, ünlü bir Amerika Birleşik Devletleri'nde polis şiddetiyle askerlerin öldürdüğü gençlerin üzerine yazılmış bir şarkı. Orada bir şeyler oluyor, Ne olduğu da açıkça belli değil. Orada elinde bir silahı olan biri var, bir adam var. Bana da uyanık olmamı şey yapıyor, uyarıyor. Uyanın, dikkatli ol diyor. Yani dursak artık çocuklar iyi olur. Bu şey nedir, ses nedir diyor. Herkes bakıyor neye, nereye bakıyor ve savaş hatları çiziliyor. Eğer herkes hatalıysa hiç kimse doğru değil demektir. Genç insanlar fikirlerini söylüyorlar. Arkalarından da bu kadar direnç var. Durmamızın zamanıdır. Bu ses nedir diye devam eden ürkütücü bir gerçekliğe de tercüman olan bir şarkıyı dinledik. Çalmamızın sebebi de Buffalo Springfield grubunun da kurucularından biri olan Jim Messina'nın 1947'de bugün doğması idi Kaliforniya'da. Evet, devam edelim. Şimdi bu bir de mücadele vaziyetleri var. Alternatif Nobel ödülleri demiştik. 40 yıllık bir geçmişi var. Dünyanın en ilginç, önemli ödüllerinden bir tanesi. Birisi, bunu kazananlardan birisi Greta'ydı. Greta'nın Lizbon'da, daha doğrusu bir sahilde yorgun argın bir kabul konuşması var, 30 saniyelik. Onu verelim, ondan sonra devam ederiz. Açık Gazete. Sizin Hi, my name is Greta Thunberg and I'm sorry I can't be there. Benim adım Greta Thunberg. Ve orada olmayı çok isterdim. Lisbon'dayım şu anda. Son derece mutlu oldum ve onur duydum bu ödülü bana verdiğiniz için. Çok anlamlı bir ödül bu, çok anlamlı var. Evet, size iyi bir akşam dilerim ve bu yola devam edeceğiz. Hiçbir şekilde durmayacağız. Bu onuru bana bahşettiğiniz için çok teşekkür ederim. İyi bir gece geçirmenizi dilerim diyor. Çok aslında ilginç, 40. yılında, son 40 yıl içinde aktivistlere ve taban hareketi liderlerine dünya çapında verilmişti. Bir tanesi de sonradan Nobel Barış Ödülü'nü de kazananlardan biri oldu. Bu seneki kazananlar İsveçli, biraz önce sesini duyduğunuz iklim aktivisti Greta Thunberg, Sahra İnsan Hakları Lideri Aminatu Haydar, biraz önce söyledik. Bu da Fas'ın, bu bütün dünyanın gözü önünde hiçbir ses çıkartmadan hepimizin izlediği bir işgal meselesi 10 yıllardır devam ediyor. Birisi bir Çinli avukat kadın Guo Jianmei ve sunucusu da Amazon'un biyolojik çeşitliliği, biyoçeşitliliği için ve ormanın korunması ve yerli halkların korunması için Brezilya'da büyük bir mücadele veren yerli halkları kabile lideri, en büyük kabilenin oradaki lideri David Copenhague ve şimdi Copenhague ile yapılmış bir konuşma da var Democracy Now!'da. Başkan Bolsonaro kendi halkı tarafından seçildi. Biz yerli halklar olarak buna katkıda bulunmadık ki diyor. Çok önemli bir noktaya işaret ediyor Copenhague. Biz onun için oy kullanmadık ama şimdi orada ve bir tuzak hazırlıyor. Yanomami, benim Yanomami halkımı aldatmak ve manipüle etmek için bir tuzak hazırlıyor. Ne demek bu tuzak diye soruyor Amy Goodman da Democracy Now!'dan. O da diyor ki bu bir tuzak, yani diğer bir zamanlar işte Brezilya'nın ormanların jaguarını yakalamak için kurulan bir tuzak gibi, ya da bir yılanı evlerinde uyurken yakalamak için insanlar nasıl tuzak kuruyorsa biz, bu da bizim için bir tuzak diyor. Yani halkın bunun içine düşsün, çocuklarımız hasta olsun, hastalıklara yakalansın, İşte budur diyor. Her zaman kullandıkları tuzak yerli halklara karşı ve dünya gezegenine karşı kurdukları bir tuzak diyor. Yani daha başkan olmadan önce de kocaman bir plan yapmıştı kafasında diye söylüyor Kopenhag'a. Yani çok fazla birkaç yerli halk için çok fazla geniş bir halk ve üzerinde toprağın içinde muazzam madenler var, kereste var, ağaç var. Ve bu arazinin soya ve şeker kamışı için çok iyi bir arazi olduğunu düşünüyorlar ve bunu kendi yiyecekleri için ektikleri toprak üzere kullanıyorlar. Yani bu araziyi şehir için ayırmak istiyorlar diyor. Mantığı budur diyor. Her şeyi topraktan çıkartmak, hafriyat yapmak, istihraç etmek. Yani bunun kaygısı bu. Bütün zenginlikleri topraktan çıkarmak, Yanomami halkının çok çok uzun yıllardan beri yaşadığı yerden, topraklardan bunu sökmek istiyor. İşte onun için bundan bahsediyor. Bir yasalar da çıkardı, bir dizi madencilik için çıkarttı. Bunu da şimdi bizim milli kongremizde de onaylansın istiyor. Bunun farkındayım ve bu yapılırsa bu benim için son derece büyük bir kaygı diyor. Peki Civa'dan da bahseder misin biraz diyor David Kopenhag'a, yani Amy Goodman. Bu altın aramada Civa ne işe yarıyor diyor. Anlatayım diyor. Bu Civa başka yerden alıyorlar. Japonya'dan ya da Avrupa'dan bir yerden alıyorlar ve kendi madencilik faaliyetleri için kullanıyorlar. Makineler devasa bir delik, çukur açıyorlar mineralleri çıkartmak için. Ondan sonra o da nehirlere akıyor. Nehirler minerallerle dolu, altın, kum ve çamurla, ve ondan sonra nehirlere döküyorlar bütün civaları ve onu çamurla kumu birbirinden ayırmak için kullanıyorlar. Böylece tek arada kalan şey, ellerinde kalan altın oluyor. Onun için kullanıyorlar. Ve ondan sonra da civaya ne oluyor diyecek olursan diyor, tabii ki nehrin içinde kalıyor. Şeker gibi de erimez. Orada kalır. Bütün nehirlerimizde kalır. Bir hastalık gibi kalır. Balıklar gelir yer. Daha küçük balıkları, tıpkı nehirlere düşen bütün diğer meyveler gibi, ve ondan sonra balıklara bulaşır. Biz Yanomami'de zaten nehirden besleniriz. Bütün o suyu yiyeceğimizi yapmak, içinde banyo yapmak ya da içmek için kullanırız. Ondan sonra da hastalanırız, kanser oluruz. Çocuklarımız daha küçük, normalden küçük doğar. Gelişmemiş çocuklarımız olur. İşte budur Civa'nın şeyi diyor. Yanomami'de, Yanomami halkının sağlığı da sırf bu yüzden felaket bir durumda diyor. Çok ayrıntılı bir, tam bir yerlilere özgü netlikte bir kadim bilgiyi de kullanarak şey yapıyor, anlatıyor. Amy Goodman'la Demokrasi Now'da yaptı bu şey toplantı, İsveç'teki toplantı sırasında Alternatif Nobel Ödülü sırasında verilmiş, Doğru Yaşam Ödülü sırasında yapılmış bir söyleşi de. Bir de şeyden son olarak, yani onu Demokrasi Now'dan okuyabilirsiniz ve dinleyebilirsiniz dinleyiciler olarak. Sadece Paulino Guajajara'nın, yani orman koruyucusu yerlinin öldürülmesi hakkında da konuşması. Yani siz de bunda, sen de bundan korku içinde misin, tehdit altında mı hissediyor musun kendisine diyor. David Kopenhag'a da diyor ki, ben bir liderim, mücadele eden bir reisim ve bunu 40 yıldan beri sürdürüyorum, 40 yıldır savaşıyorum ve tehdit altındayım. Bir grup illegal, yasa dışı altın avcısı, ayrıca bir takım çiftçiler ve politikacılar tarafından. Politikacılar daima birisini bulur, zevk alan, öldürmekten hoşlanan kiralık katilleri bulur ve onlar da yerli halkları öldürürler. Tabii ki tehdit altındayım ve bu tekrar olacak. Bolsonaro'dan bahsettik. bizi korumanız için dünyaya da çağrıda bulunuyorum. Son derece tehlikeli bir mücadele. Bolsonaro birçok insanlara para ödüyor ki liderleri, reisleri öldürsünler diye. Bu doğru yaşam ödülünün anlamını da sorunca şey diyor. Gayet önemli, çünkü İsveç hükümeti bunu kurdu, bu ödülü. Ve benim mücadelemin tanınması için, halkımın mücadelesinin tanınması için dünyada önemli bir şey. Yanomami halkına, böylece şehirdeki ve gezegenin diğer yerlerindeki insanların da bizi bilmesine yol açıyor. O yüzden çok önemli bu ödül, bana verilmesi, bize verilmesi. Hiç istemedik biz bunu, böyle bir talebimiz olmadı. Siz önerdiniz, verdiniz. Ben de bunu almaktan çok mutluyum. Çok önemli. Mücadelemizin bir sonucudur demiş. Çok net anlatıyor aslında. Mücadeleye devam sloganları çıkıyor. Hem Greta'dan hem de Davi Kopenhava'dan, yerli reisinden görüldüğü gibi. NATO zirvesine de geçecek, o 3-4 dakika var bir saatinde olmasına. Şeyden de bahsedelim. NATO zirvesi, Stoltenberg Baltık ülkeleriyle ilgili güncellenmiş savunma planı onaylandı diyor. İngiltere'de düzenlenen zirvenin sonucunda Erdoğan'ın YPG terör örgütü kabul edilmezse veto edeceğini açıkladığı Baltık ülkeleri savunma planı onaylanmış. Zirve kapsamında Erdoğan ve Trump da ikili görüşme yapmışlar. Bu arada da Macron, Türkiye ile terörizm tanımı konusunda uzlaşma mümkün değil demiş. Deutsche Welle Türkçe'nin haberi bu. NATO yeni bir gelecekte nasıl bir yön alacağını belirleme toplantısını sonuçlandırmış. 9 maddelik bir sonuç bildirgesi yayınlamış. Bölünmez güvenliğimiz için gereken bedelleri ve sorumlulukları paylaşmaya kararlıyız gibi sözler var. Ama arada gayri ciddi bir takım konuşmalar da var. Mesela birkaç cici IŞİD savaşçısı ister misin diye soruyor Trump. Macron da ciddi olalım diyor. Ama hiçbir şey de fazla ciddi gibi gözükmüyor bana soracak olursanız. Trump da Macron'a yanıt olarak, işte bu yüzden çok iyi bir politikacı, çünkü bu hayatında duyduğum en iyi, hiçbir şey söylemeyen cevaplardan biriydi diyor. Bu şekilde konuşmalar oluyor, söz oyunları filan. Ve felaket bir durum var. Hatta bir şey belgede sızmış. Trump'la alay eden Kanada Başbakanı Macron ve başkaları var. Prenses Anne de basın toplantısının niye bu kadar geciktiğine, Boris Johnson da var toplantıda, kokteylde. Niye geç geldin? 45 dakikadan az basın toplantısı olmuyor deyip adını vermeden Trump'ı eleştiriyor. Trump da bunu duyunca gitmemiş, basın toplantısını yapmadan gitmiş. Böyle mahalle dedikoduları seviyesinde cereyan ediyor. Öte yandan da bayağı ciddi bir haber var. Belki onun 9.30-10 arasında şey yapabiliriz. Yeni bir sızma haber olmuş. Masif bir sızma olayı. Formations House diye bir şirket, Londra'da bir şirket. Dün akşamdan beri gazetecilerin vermeye başladıkları bir haber var. Common Dreams'den Ian Higgins yazmış. Son derece para, zenginlerin, süper zenginlerin paralarını nerelerde sakladığına ilişkin bolca belgenin ortaya çıktığı ilginç bir durum çıkmış. 29 sızıntı belge adını taşıyor. 29 Leaks diye. Bu da 29'un adı da şeyden geliyor. Bu Formations House diye zenginler için çalışan şirketin Londra'daki adresi Harley sokağında, Harley Street'te 29'daymış. Tüm bu belgeler ortaya çıkmış. Yeni başladı. Bayağı ciddi bir durumdan söz etmek mümkün. Bir de kadın cinayetleriyle ilgili korkunç haberler var. Onlara da belki 9.30 arasında kısmen değinme fırsatı buluruz. Türkiye'den kadına yönelik terör bitmiyor diye vermiş gazeteler. Hakikaten muazzam sayıda feci olaylar. Bir yeni cinayet daha var. Ceren cinayeti. Ceren Özdemir Ordu'da 2,5 kilometrelik takip eden bir katilin görüntüleri de var. Birazdan ondan da bahsetme fırsatı buluruz. Şimdi ara. Açık Gazete. Standing Rock. Dikilen Kaya. Bikem Ekberzade. Petrol, açgözlülük ve Lakotaların adalet mücadelesi. Trans Mountain boru hattının açılışı bu hafta bir basın açıklamasıyla yapıldı. İnşaatı tamamlandığında Kanada'nın British Columbia eyaletine yüklenilen fosil yakıtları batı kıyısında 890 bin varillik ham petrol kapasite artışıyla taşıması beklenilen boru hattının 2022 yılında tamamlanması bekleniyor. Bununla birlikte Wet'suwet'en ulusunun yasal itiraz süreci de devam etmekte. Mandaree Kuzey Dakota'da bulunan Bakken doğal gaz yataklarının yakınında yer alan Fort Belfort rezervasyonunda yaşayan Devil ailesi, bölgedeki özellikle soldukları havayı etkileyen kirlilik durumuna karşı farkındalık yaratmak amaçlı bir basın toplantısı düzenledi. 2017 yılında daha sonra adına Bakken öksürüğü denen bir semptom ile başvurdukları sağlık kurumunda kortizon ve türevi ilaçlarıyla hava kirliliğine bağlı üst solunum yolu enfeksiyonları yüzünden yaklaşık 6 ay tedavi görmek zorunda kaldıklarını söyleyen Devil çifti, problemin geçici bir durum olmadığının ve hala bölgede yaşayan yerli halkta sürekli öksürük, tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonları ve burun kanamaları ile kendini gösterdiğinin altını çizdi. Yetkilileri gereken önlemleri almadıkları için de eleştirdi. Bugün günlerden 5 Aralık 2019, Dikilen Kaya, Petrol Açgözlük ve Lakotaların Adalet Arayışı programının 21. bölümüne hoş geldiniz. Little rebel in right now. Rebel little, rebel little. forever later. Merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Can. Coco ile açtık, Coco Rubishoğlu'la. New Orleans'tan bir Choctaw Navajo, bir rahip, bir Hoodoo rahibi. Benim çok eski bir arkadaşım vefat etti. Artık hayatta, aramızda. Ya aramızda ama hayatta, evet, değil fiziksel olarak. Ha? Bir şifacı. Hoodoo da çok enteresan bir şey. Çok böyle biraz Voodoo'dan alan, biraz animizmden alan, biraz Hristiyanlıktan, Müslümanlıktan, Judaizmden, yani monoteizmden de beslenen aslında. Coco'nun tabiriyle karışık sebze çorbası. Her birinden biz istediğimizi onun içerisine koyuyoruz. Bu da aslında dinlerin ne kadar çok, yani insanın yarattığı bir şey. Yani onun ihtiyaçlarına doğru şekillenen bir şey olduğunu bize gösteriyor aslında. Coco da zaten öyle, çok fazla dinleri ciddiye almazdı. Ama bir priest'ti, bir rahipti. Nikahlar kıyardı. Özel günlerde çocukları kutsardı. Kendince Hoodooizm içerisinde kutlardı. New Orleans zaten başlı başına bir şehir. Evet, The Big Easy programcılarına da buradan bir selam gönderelim. Evet, onlara da söyleyelim arada sırada Coco'yu bizim adımıza hatırlasınlar. Ama muhteşem bir bluesçuydu aynı zamanda. İnanılmaz bir şairdi. Ve çok çok da iyi bir insandı. Benim oradaki koruyucu meleklerimden bir tanesiydi. Rehberim de aynı zamanda. Çok yol göstermişliği vardır. Dediğim gibi, yani aramızda bir yere gittiği yok. Zaten müzikleriyle hep burada. Evet. Ama onu da bugün böyle bu sabah onun şeysiyle, sesiyle bir analım istedim. Evet, şimdi asıl konulara geliyoruz. Evet. Artık 1876'lara yaklaştık. 1874 altın bulundu. Custer gitti Black Hills'te. Yerliler anlamıyorlar ne olduğunu. Yani bu beyaz adam geliyor burada, sarı bir tane taş çıkartıyor. Ne işine yarayacak? Neden bu kadar ortalık ayağa kalkıyor? Bizimle neden sürekli savaşıp duruyor? O kısmı biraz onların kafası karışık. Cahil işte. İşte aynen. ya ne yapacaksınız? Şimdi... Black Elk doğuyor 1863'te. Yani kara geyik. Kara geyik. Ve kara geyik arka planda, yani Crazy Horse'un, çılgın atın, Sitting Bull'un, oturan boğanın arka planında. Bu arada Sitting Bull dediğimizde bildiğimiz boğa değil. Bizon boğası. Bizon. Evet. Yani erkek bizon. Ve onların isimlerinin alınma hikayeleri de var. Bugün onları da anlatacağız. Black Elk doğuyor ve... büyüyor. Yani savaşlar içerisinde büyüyor. O sırada, çünkü 1863'ten işte Red Cloud'un, Kızıl Bulut'un savaşları artık bitmiş. Sözleşmeler imzalanmış. Bazı Kızıl Bulut çok büyük bir diplomat. Ve bakıyor ki yani bu işin çıkışı yok, çıkarı yok. O yüzden mecburen beyaz adamla anlaşma yoluna gitmek zorunda kalıyor. İşte 1868'de Kızıl Bulut'un imzaladığı sözleşme var. Lakotaların nerelerde avlanabileceklerini, nerelerde bulunabileceklerini belirleyen sözleşme. Ondan sonra fakat tabii bu beyaz adamı hiçbir zaman için tatmin etmiyor. Daha fazlasını istiyor ve oraya askerleri göndermeye başlıyor. Orduyu göndermeye başlıyor ve sürekli olarak ufak tefek aralıklı savaşlar var. İşte Fetterman Fight var. Burada mesela beyazlar yani bu Fetterman Fight'ı Amerikan tarih kitapları böyle yazıyor. Fakat bu Lakota'lara göre 100 kişinin öldürüldüğü savaş. Burada 100 tane beyaz adamı öldürdüklerini söylüyorlar. Bu arada John Neihardt diye bir yazar var, siz de çok iyi biliyorsunuz. Gidiyor kara geyikle konuşuyor. 1930'da, çünkü 1950'de kara geyik ölüyor ve bayağı yaşlı ölüyor. 1930'da da bu kitap çıkıyor, Black Elk Speaks diye, kara geyik konuşuyor. Çok önemli bir kitap. Çok önemli bir kitap. Fakat kitap ilk çıktığı zaman hiç satmıyor. Çok enteresan. İlk çıkıyor ve hiç kimse bunun farkında değil. Sonra yavaş yavaş kitap keşfedilmeye başlanıyor. Özellikle 1960'larda işte bu Amerikan yollarında otostop çekmeler başlayınca, işte beat hareketi başlayınca, ondan sonra Bob Dylan, John Bass, onlar yavaş yavaş hikayeleri farklı bir şekilde anlatma kaygısını düşünce vesaire, birden John Neihardt'ın kitabı tekrardan ortaya çıkıyor, tekrardan keşfediliyor. Ve kitap inanılmaz derecede kült pozisyonuna oturuyor. Kopyaları bulunmamaya başlıyor. Her otostopçunun sırt çantasında mutlaka bir tane vardır diye bir rivayet var. Çünkü kitap çok değerli bir kitap. İnanılmaz bir antropolojik çalışma. Neihardt araya çok fazla girmiyor. Daha sonra bazı bölümleri editlemiş. Yani hani sanki Black Elk onları söylemiş gibi yapmış. Özellikle işte. Fakat bunların hepsi tarihsel araştırmalara dayanılarak yapılmış. Hikayenin akışını bozmamak için öyle bir şey yapmış. Yani dolayısıyla bir gazetecilik ürünü diyemeyiz ama... çok güzel bir tarihi belge. Çünkü savaşları biliyoruz. O savaşlarda kimler vardı onu biliyoruz. Orada neler oldu? Tam olarak neler oldu? Biz birebir bunları aslında... Evet, belge niteliğinde. Ve benim Diklenkaya'ya yazarken de başvurduğum ana kaynaklardan bir tanesiydi. Çünkü Diklenkaya'daki benim anlattığım, yani Diklenkaya'ya giden yol üzerindeki en önemli savaşlardan bir tanesi, ki bu Diklenkaya'da çok dile getirildi, Little Bighorn. Ve oradaki o muhteşem kabilelerin bir araya gelişi. Çünkü Standing Rock'ta da aynı biz şeyi görüyoruz. Paterni, aynı dokuyu görüyoruz. Aynı şekilde birbirleriyle normalde belki merhabalaşmayacak kabileler bile orada ortak bir çıkarım için oradalar. Çünkü artık herkesi ilgilendiren bir şey. Ve burada tabii Standing Rock'ta kabilelerin dışında gelen beyazlar da var. Ama Little Bighorn'da gerçekten çok muazzam bir buluşma oluyor. Pardon, bir ufacık parantez açayım. Şu anda da Brezilya'da yağmur ormanlarında, Amazonya'da da aynı benzer, tıpkı böyle bir buluşma var. İlk defa kabileler bütün düşmanlıklarını filan da hepsini bırakarak bir araya geliyor. Beyaz şeyler de, Avrupalı sapsarı saçlı vasiçularda, mavi gözlü vasiçular, soluk benizlilerde orada. Soluk benizlilerde onlara destek evet. için geliyor. Çok evet. Biraz önce de zaten... Ya aslında bu... hepimiz aynı teknedeyiz. Gerçekten yani onu hep birlikte idrak etmemiz lazım. Burada ne Amazonya bizden farklı, Türkiye'den farklı, ne Kuzey Dakota'da olan... Bakın Beckenkopf'un şeyine, Becken öksürüğünün haberini yaptık programın girişinde. Evet. Bir aydır biz evde öksürükten kırılıyoruz. Çünkü hava kirliliği ve ben aile doktoru, yani aile hekimlerimiz var ya... benim de çok yakın bir arkadaşım aynı zamanda. Çok iyi de bir doktordur. Dedik yani bir kendi de herkes buraya antibiyotik için öksürükle geliyor. Herkese antihistamin verip geri gönderiyoruz. Çünkü hava kirliliği öyle had safhada bu yağmurlardan alerjik, önce. Evet. Alerjik reaksiyonlar feci şekilde. Yani dolayısıyla ben bu Beckon haberini okurken ve bu ailenin geçen hafta verdikleri basın şeyini dinlerken, açıklamasını dinlerken dedim ki aynı şeyi biz Türkiye'de yaşıyoruz. Yani bizim başımıza gelen, ama bizim burada bir petrol boru hattı yüzünden değil, ama işte bazı arkadaşlar fabrikalarının bacalarını filtre koymadıkları için mesela. Evet, yani bacaların, tesislerin zaten hiç olmaması gerekirken, işte yani, aynı şeyi biraz önce de sen girmeden konuşuyorduk ya, yani Davi Kopenhava'da ödül aldı işte İsveç'te, bu Right Livelihood denen alternatif doğru yaşam ödülünü. Orada da biz bu ödülü istemedik, siz verdiniz ama çok mutluyuz çünkü davamızı duyurma şansı. Tabii canım, ya reklamın iyisi kötüsü yoktur. O yüzden ödül vereceklerse gidip konuşacaksın. Evet. Bizim çünkü yolumuz çok var. Çok hoş anlatıyor yani. Konuşma, evet. Aldı. Çok. Evet. Yok, ben seviyorum. Yani bazı şeyleri gerçekten tiye alacaksın. Başka türlü bu hayat çekilmiyor çünkü. Bu arada Charlotte Blackout diye birisi var hayatta hala. Kendisi muhteşem bir kadın. 2017'de Karageyi kilise. Şimdi sizin bahsettiğiniz şey üzerinden devam edelim. Evet. Benzer bir şey çünkü. Kilise ona bir sainthood, bir azizlik ünvanı vermek istiyor. 2 sene önce. Ve aile bunu reddetmiyor. Şimdi normalde aslında Black Elk'e bakar, şimdi Coco'dan bahsettik. Nasıl bir ortaya karışık, hani dinleri alıp bir ortaya karışık. Çünkü inanç önemli gerçekten. Yani bir şeyin, yani bütün topluma bakarsanız insanlar bir şeyin etrafında toplanmak istiyorlar. Ve burada inanç, biz ne kadar ne dersek diyelim, önemli bir faktör oluyor. Şimdi Black Elk'in, Karagey'in söylediği şeylerden bir tanesi de inançtan daha önemlisi rüyalar önemli diyor. Diyor ki bazen rüyalar gerçekten, yani ayık olmaktan daha bilgedirler. Bu da çok doğru. Yani işte burada tabii Freudcular ve Jungcular farklı şeyler söyleyebilirler ama öyle değil midir? Yani kafamız bir şeyle dolu olduğu zaman ve çok böyle kötü bir rüya gördüğümüz zaman, sabah kalktığımız zaman bir şeylere karşı uyarılmış olarak kalkarız. O gün biraz daha dikkatli oluruz, o hafta biraz daha dikkatli hareket ederiz vesaire. Ve burada da aslında Lakotaların hayatlarında da rüyalar çok önemli. Yani spirituality dediğimiz o ruhani dünya çok çok önemli. Çünkü her şeyin ruhu var. Taşın ruhu var, toprağın ruhu evet. var. Yani bizim inorganik, abiyotik dediğimiz her şeyin onlar için bir ruhu var ve onların mesajı. Mesela Crazy Horse savaşa giderken yanına bir tane taş alırmış ve o taş eğer ağır çekiyorsa o savaşta dikkatli olurmuş. Zaten Crazy Horse'un ismini alması da biliyorsunuz bir rüya görüyor. Ve bu rüyada paralel evrene geçiyor kendi kafasında. Bir vizyon, yani onlar rüya diye bir vizyon aslında. Black Elk'in gördüğü bir vizyon gibi, onu az sonra anlatacağım. Ve her şey hareket ediyor burada. Lucid, böyle suyumsu bir şey var ortamın içerisinde. İşte ağaçlar, taşlar, çünkü her şeyin bir ruhu var. Evet. Ve onlar kendi vibrasyonları içerisinde yüzerlerken atına bakıyor ve atı böyle mutluluktan dans ediyor. Yani crazy horse, deli at demek aslında, çılgın hani at, evet. Çılgın at, yani crazy horse atfedilmiş bir şey değil. Atı çılgın ve bu arada crazy horse'a da at dayanmıyor. Çünkü inanılmaz hareketli birisi. Aslında çok küçük birisi. Hani öyle biz böyle yağız bir delikanlı falan gibi kafamıza canlandırıyoruz ama değil. Böyle minyon bir tip. Ondan sonra ve savaşlarda da hep ön planda. Çok cesur. Kendisine saklayan, kendini kendisine saklayan birisi. Normal zamanlarda kampta bunları Black Elk bize anlatıyor. Çünkü kuzeni bunlar bu arada. Baba tarafından kuzenler. Kamplarda hep böyle kendisine saklıyor olay. Yani çok fazla insanlarla sosyalleşmiyor falan ama herkes tarafından da sevilen birisi. Daha çok çocuklarla iyi anlaşıyor. Onlarla oyunlar oynuyor ve saatlerce oynayabiliyor. Fakat işte çok fazla toplantıları bilmem ne, onlara bunlara katılmayan birisi. Fakat savaş alanında tam bir şey. Yani hani kahraman şeyinin tanımının tamamen dolduran birisi. Çok aktif, çok hareketli, çok hızlı bir şekilde strateji oluşturabiliyor. Çılgınat çok, yani bizim de zaman zaman andığımız çok önemli ve çok kalleşçi, kendi adamlarından birisi düşürüyor. Tarafından öldürülüyor. Orası da 1890'lara geldiğimizde anlatacağımız üzücü hikayelerden bir tanesi. Fakat şu sırada, yani bu 1870'lerde geldik artık, şeyde bizim Karageyik'te böyle ergen bir delikanlı, artık bu şeyler, savaşlar falan onları çok etkiliyor ama öyle bir çocukluk düşünün ki her geçen gününüz bir savaşla anılıyor. Yani bir sene önceniz işte efendim wagon box fight'la anılıyor, işte vagon kutu savaşları. Ondan öncesi işte 100 kişinin öldürüldüğü savaş, doğduğunuz günün bir senesi, doğduğunuz senenin bir yıl sonrası falan. Ve şeyde de biz Black Elk Speaks'te de, bu Nyhard'ın kitabında da sürekli zaten bu şeyleri görüyoruz. Bu savaşları bize anlatıyor. Ben de kitabı yanında getirdim bazı bölümlerini. Ve aynı zamanda da kabileler arasındaki şeyden bahsediyor. Aslında 1876 Sioux savaşlarına gelene kadar o kadar da çok büyük bir bütünlük olmadığından bahsediyor biraz da. Fakat o bütünlüğü nasıl 1876'ya gelen o 2 senelik, yani altının bulunması 74, Sioux savaşları 76, Little Bighorn... O 2 senelik zaman içerisinde o bütünlüğün nasıl sağlandığından da bahsediyor. Bir araya gelmek o çok önemli. Mesela ilk başlarda bu hang around the fort people dedikleri bir grup insan var. Bu fort dedikleri askeri kaleler. Hep kale içinde takılan insanlar bu insanların evet. isimleri. Onlar çok fazla böyle belaya bulaşmak istemeyen tipler. Biraz hafif. Ve bakıyorlar ki işte çılgın at savaşmaya meyilli, hemen fırt kaleye kaçıyorlar. Orada yaşıyorlar falan, böyle birden şeyin, çılgın atın etrafındaki insanların sayısı azalıyor falan. İşte böyle şeyler, iki adım ileri bir adım geri şeklinde hareketler olurken derken birden Powder River'da. Bu arada bahsettiğimiz yerler işte Wyoming, Nebraska, Montana, kuzeylerdeyiz yani. Evet. Powder River'da, yani artık yavaş yavaş Montana'ya geliyoruz. Little Bighorn'da Montana'da zaten. Powder River, Barut Nehri mi? Barut Nehri. Evet. Orada işte Powder River savaşı oluyor. Zaten muhtemelen nehir de adını oradan alıyor. Daha evet. çok silah sıkılıyor ki çünkü orada. Fakat artık yavaş yavaş çılgın at ve oturan boğa yavaş yavaş durumun farkındalar. Yani yavaş yavaş artık bir şey olacak, bir yerden patlayacak bu. Çünkü sürekli beyaz adam geliyor, katliam yapıyor, yani ordu geliyor. Mesela en önemlilerinden bir tanesi, ki bunun sonunda Cheyenne'ler Sioux'lara katılıyorlar. Kolonel Reynolds, kolonel ne oluyor? Albay Reynolds. Çılgın atın arkasından gidiyor, onu pusuya düşüreceğini zannediyor çünkü kış bastırmış. Çılgın at da diyor ki, yani çocuklar var, yaşlılar var, yani siz isterseniz yakındaki hani kaleye gidebilirsiniz. Orada çünkü daha rahat yiyecek bulabiliyorlar. Bunlar sürekli avlanmak zorundalar aksi takdirde. Evet. Ama ve oranın da kışı çok kötü. Yani -45 derece donuyorsunuz. Her taraf böyle koca metrelerce kar falan. Kara Geyik ailesiyle birlikte kaleye gidenler arasında. Fakat biz hikayeyi biliyoruz bir şekilde. Çünkü anlatılıyor sözlü tarih geleneği kapsamında. Çılgın atın peşine Reynolds düşüyor. Bir şeyi kampı buluyor. Tipilerin hepsini yakıyor. Yani eksi 45'tir. Çadırların evet. Hepsini evet. Yani eksi 45. Yani insanlara yaşama şansı bırakmıyor. Soykırım. Bulduklarını öldürüyorlar zaten. Fakat az kişi var. Bir kısmı kaçıyor. Bütün o zamana kadar öldürdükleri bufaloları ve derileri onların hepsini yakıyorlar. Etlerin hepsini tahrip ediyorlar. Ve enteresan bir şey. Çılgın atın kampı değil. Bir Şayan kampı. Ve bunun üzerine Şayanlar Little Big Horn'da şeye katılıyorlar. Ya aslında ittifaka katıyor. Kendi ayaklarına sıkıyorlar. Yani ne kadar saldırgan olursanız o kadar çok düşman toplarsınız. Yani bu değişmez bir denklem. Burada işte biz işte War Bonnet Creek dedikleri var. Birçok savaştan bahsediyor. Ve hep savaşlar üzerinden hayatını anlatıyor. Black Elk ama en sonunda geliyoruz. Büyük kampın şey yapılmasına, toplanmasına ve büyük kampın içerisinde, şimdi ben size buradan okuyacağım. Rosebud River onun kıyısında toplanıyor. Black Elk'in, Kara Geyik'in bunu anlatması çok güzel. Yani ben tepeye çıkıyorum. Çocuk daha yani. O da şey evet, 13 yaşında falan. Çocukluk yani. Hatıralarını anlatıyor. İşte tepeye çıktım, aşağıya baktım diyor. Gözün alabildiği kadar tipiler kurulmuştu. Ateşler yakılmıştı. Çadırlar. Ateşler yakılmıştı diyor ve burada diyor birçok insan vardı diyor. Oglalalar, Hunkpapalar, Menekonjular, Sanarklar, Blackfeetler, Brûlé'ler, Santé'ler, Young Tonay'lar ve Cheyalas yani Cheyenne'ler ve Blue Clouds mavi bulutlar. Şimdi yani burada hem Lakota'lar var hem Lakota dışında insanlar var. Aynı zamanda büyük şefler. Artık en büyük şeyler, karakterler burada. İttifak kuruluyor yani. İttifak yavaş yavaş kuruluyor. Zaten orada bu kamp içerisinde biz bunu farklı kaynaklardan biliyoruz. Çok büyük toplantılar yapılıyor. Ve burada kim hangi kapasitede ya bir savaş olacak. İllaki büyük bir savaş olacak beyazlarla. Çünkü artık durum dayanılabilir gibi değil. Kışın ortası, kış bastırmış. Burada işte çılgın at var. Oglalaların Big Road dedikleri büyük yol şefleri var. Oturan boğa var. Ve Gal var. Gal'le oturan boğasını sürekli hareket eden iki şef. Fakat daha sonra Gal 1876'dan sonra beyazların tarafına geçiyor. Ben onu bilmiyorum mesela. Benim için... O da çok önemli bir Lakota şefi aslında ama çok enteresan böyle bir şeysi var. Bir stratejik karar. Yani kendi insanlarını korumak için biraz beyaz adamlarla ittifak etmek zorunda kalıyor. Öyle diyelim. Kara Ay, Black Moon. Ondan sonra Karga Kral, Hunkpapaların. Spotted Eagle, Sanzark'ın ve Spotted Eagle çok enteresan. Benekli Kartal. Hyde, The Land of the Spotted Eagle diye bir kitabı vardır onun. Hmm. Onun şeyini anlatır, dönemini anlatır. Çok önemli şeflerden birisi. Biz tabii bunları çok fazla şey yapmadık, bahsetmedik bu karakterlerden ama gerçekten önemliler. Ve burada işte Kara Geyik sayesinde bunları şey yapıyoruz. Hump ama bu küçük genç olan Hump ve hızlı boğa mini konjulardan. Kör bıçak, Dull Knife ve Ice Bear of the Shayala Şayenlerden. Inkpadupa ve Santelerden ve Yanktonaylardan. Yani böyle bir yığın insandan bahsediyor. Önemli insandan bahsediyor. O yüzden de çok önemli bir tarihi belge aslında bu. Yani sadece bir tane böyle spiritüel bir kitap deyip geçmemek lazım. Ama çok hızlı bir şekilde de onun spiritüel tarafından bahsedersek aslında bütün bunlar yani hikayenin başlangıcı çok küçük yaşlardayken 3 yaşında çok ağır bir hastalık geçiyor. Daha önce de bahsetmiştik bundan Kara Geyik ve o hastalık sırasında şu çok yüksek ateşlerde havalemsi bir durum bir vizyonu oluyor bunun. Bu vizyonunda da işte gökyüzüne çıkıyor. Thunder People'larla işte fırtına insanlarıyla birlikte oluyor. Onun işte büyük Vakan Tankası aslında 4 karaktere bölünüyor. 4 tane büyük ulu insanla karşılaşıyor. Bunlardan bir tanesi kuzeyde, bir tanesi batıda, doğuda ve güneyde tipilerinin önünde oturuyorlar. Ve her tipinin çadırın kapısının üzerinde de bir gökkuşağı var ve atlar var. 4 yanın 4 farklı renkte ve 4 farklı desende sırtlarında farklı desenlerle 4 farklı at grubu var. sürüsü var, öyle söyleyelim. Muhteşem yani, bir çocuğun görebileceği bence en güzel vizyonlardan. Ben öyle bir şey çocukken görmüş olmayı isterdim, hayatım boyunca unutmazdım herhalde. Daha sonra uçmaya başlıyor. Uçarken çok yükseliyor, yükseliyor, aşağıya baktım diyor ve bütün insanlığı gördüm diyor. Ve bütün insanlık, burası çok güzeldir, hayat ağacının etrafında hayat çemberini oluşturmuşlardı, el ele tutuşuyorlardı ve dans ediyorlardı diyor. Ve aslında orada da hani doğayla insanların nasıl birlikte olabileceğini, evet, ekolojiden holistik bahsediyor yani, bize. Holistik işte. Ve bunların hepsini de Black Hills'te bir butte üzerinde, yani bir çıkıntı üzerinde durduğu zaman görüyor. İşte Black Hills bu yüzden çok önemli. O yüzden şu onun büyük torunu Charlotte Black Elk, bu işte şeyler başlayınca, hani oraya bağlayalım, başladık ama sonunu getiremedik. Bu azizlik nişanları, evet, olayları başlayınca Charlotte da diyor ki yani bu kötü bir şey değil. Çünkü biz zaten diyor kara geyik hayattayken dahi Black Hills için savaşmaya devam ediyorduk diyor. Başlamıştık ve devam ediyorduk kara tepeler için diyor. Hala devam ediyoruz diyor. Ben bir paganım gerçi diyor. Hiçbir zaman için Hristiyan olmadım diyor. Ama büyük büyük dedeme böyle bir nişan vereceklerse, o bu şekilde hatırlanacaksa diyor. Ve biz bunun sonunda Black Hills'ı alabileceksek diyor. Bence sakıncası yok diyor. Evet, aynı işte, evet, bu David Copenhagen'ın söylediği gibi, Yanomami halkının reisi. Evet. Ödülü istemedik ama çok iyi oldu. Ödül lazım diyor. Evet, şimdi iki dakikamız var. İki dakikada çok hızlı Little Big Horn'u anlatıyorum. Evet. Bugün bunu bitireyim ki yarın bir sonraki programda artık yaralı dize geçelim böyle, evet, geniş geniş. Şimdi çok büyük bir Sundance oluyor. Sundance dediğimiz güneş dansı. Daha önce anlatmıştık nasıl bir dans olduğunu. Burada oturan boğa geliyor. Herkes önden bir kutsuyor. Genç savaşçılar kendi danslarına başlıyorlar. Bu sırada ihtiyarlar heyeti ormana gidiyorlar ve doğru ağacı seçiyorlar. Derken hamile kadınlar gidiyorlar ve onun etrafında dans etmeye başlıyorlar. Derken bakire kızlar geliyorlar ve ellerindeki keskin baltalarla bu ağacı kesiyorlar. Ağaç ihtiyarlar heyeti tarafından kampa taşınıyor. 4 kere duruyor. 4 tane, 4 yönü sembolize edecek şekilde. Kampa taşındıktan sonra meydanın ortasında dikiliyor ve ondan sonra Sitting Bull'un Sundance'ı başlıyor. Onun öncesinde savaşçı şeyler, gençler, bu o zamana kadar dans edenler atların üzerine geliyorlar ve inanç şu: kim bu ağaca ilk önce dokunan olursa savaşta ölümsüzlüğü kazanacak. Yani o savaştan yırttı şekilde. Bir çeşit totem gibi kullanıyorlar. Tabii totem pol zaten. Ve ondan sonra Sitting Bull büyük sandansına başlıyor. Bunu konuştuk. Vizyonunu görüyor ve diyor ki beyaz adamlar gökten yağmur... Son dakikada artık yavaş yavaş şeyin Custer'ın orduları gelmeye başlamış. Artık savaş günü belirli vesaire ve tam o sırada son dakikada Sitting Bull haber gönderiyor. Kendisi çıkamayacak durumda çünkü dedik işte 100 küsur yara almış, her tarafından kanıyor, evet, çok güçsüz, fakat Sundance bitmiş. Ve diyor ki ben gördüm diyor. Ben gördüm, biz bu savaşı kazanacağız. Beyaz adamlar başları ters bir şekilde vadiye düşüyorlardı diyor. Ve gerçekten bu oluyor. Bütün ordu neredeyse yani aktif olarak savaşanların hemen hemen hepsi öldürülüyor. Bunu Kara Geyik bize çok detaylı bir şekilde anlatıyor. Küçük büyük boynuz savaşı mı? Küçük büyük boynuz savaşı. İşte Sitting Bull savaşa katılamayacağı için bizim çılgın at Hokahey diyerek başlatıyor savaşı ve savaşçılıkları ile işte tepeden aşağıya iniyorlar, vadiye iniyorlar, Custer'ın ordusuyla karşılaşıyorlar. Gerçekten eski moda böyle toplu tüfekli falan değil, kıran kırana, kafa kafaya savaş. Burada işte bir sürü anekdotlar var bizim Karageyik'ten dinlediğimiz. Fakat günün sonunda Custer ölüyor. İnanılmaz bir manşetle Washington'da duyuruluyor. İlk önce gazeteler ne yapacaklarını bilemiyorlar. Çünkü basın da var orada, enteresan bir şekilde gazeteciler, evet, de var. General değil mi? Sıfatı, evet, da general. General ve ona da şey diyorlar, uzun saç diyorlar. Ya yani onda şey, bizim Lakotalar için onun ismi uzun saç. Uzun saç öldürülüyor ve Washington'da korkunç bir panik. Gazeteler var. Bunu şimdi vaktimiz kalmadı ama internetten ben o gazetelerin çıktılarını gönderirim. İki tane şimdi çok enteresan. Yani aslında hiç enteresan değil. Gayet anlaşılabilir bir durum. Kapak manşeti Custer öldü. İçeriye giriyorsunuz. Orta mid spread iki sayfa koskocaman Sitting Bull'un şeysi, tarihçesi, biyografisi, hayatı, kimdir nedir, Custer kimi öldürdü? Ve birden katil kim? Ve birden oturan boğa böyle Washington'a gündemine kaya gibi düşüyor. Bir oturan boğa gibi düşüyor öyle söyleyelim. Ve Lakotalar ikinci defa, yani Tecumseh birinci defa birleştiriyor. Farklı halkları birleştiriyor ve Lakotalar ikinci defa gene farklı farklı kabileleri ve farklı farklı şefleri kendi çatılarının altında birleştiriyorlar. Ve başarılabileceğini bu işin gösteriyorlar. Ondan sonra ne oluyor? Onu da iki hafta sonra konuşacağız. Evet, Tecumseh'den sonra da oturan boğa. Oturan boğa o da ve çılgın at tabii ki. Çılgın at, evet. Tamam, çok ilginç aslında bence. Ve tarih tekerrür ediyor mu etmiyor mu göreceğiz. Göreceğiz. biraz tekliğe, yani tarihtir bu, hani fıtratında var. Biraz tekliğe tekerrür ediyor ama bir şekilde ediyor. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Standing Rock. Dikilen Kaya. Bikem Ekberzade. Petrol, açgözlülük ve Lakotaların adalet mücadelesi. Açık Gazete. Bobby McFerrin sesiyle Chick Corea'nın piyanosu, Mozart seansları diye adlandırılan ünlü bir seanslar dizisinde bir araya geldiler. Wolfgang Amadeus Mozart'ın 27 Ocak 1756'da Salzburg'da doğan ve 5 Aralık'ta 1791'de Viyana'da ölen büyük bir besteci, çok kısa ömrüne, 35 yıllık ömrüne de 600'den fazla, 626 hatta eser sığdırmış olan o da orkestraları, konçertolar, piyano, opera ve korol müzikleri, pek çok senfonisi de var. Burada şimdi bir düzenlemeydi, emprovizasyondu. Mozart'ın 2 numaralı sonatından Si bemol majör. Bobby McFerrin'la Çık Kore'ye bir düzenleme yaptılar. Biz de onu size çaldık. Evet, devam ediyoruz şimdi. Devam ederken özellikle Türkiye'den de kadına yönelik terör bitmiyor demiş mesela Cumhuriyet Gazetesi bugün manşetinden. Ve kadın haklarında da geriye gidiş tüm hızıyla sürüyor. Kadınlara yönelik terör de durmak bilmiyor. Son olarak üniversite öğrencisi balerin Ceren Özdemir katledilmiş. 20 yaşında evinin önünde bıçaklı saldırıya uğramış. Ordu'da cenaze töreni yapılmış. Ceren Özdemir'in acılı annesi de katili bulun diye feryat etmiş ama belirlenmiş katili kimliği. Gözaltına alınırken de bir polisi de bıçakla yaralamış, cinayeti itiraf etmiş Özgür A. 14 yıl önce bir çocuğu öldürdü, 13 yıl boyunca firari oldu, 3 gün önce cezaevinden kaçtığı belirlenmiş. Acayip bir hikaye yani. Evet. Bir diğer taraftan da kadın cinayetlerini durduracağız platformu Kasım ayı raporuna göre geçen ay 39 kadın öldürülmüş, 30 kadın kendi evinde öldürülmüş, 11 kadın kocaları tarafından öldürülmüş, 11 kadının ise kim tarafından öldürüldüğü tespit edilememiş. Tespit edilememiş deniliyor burada. Diğer kadınlardan ikisi eski kocası, birisi eski sevgilisi, dördünün babası, üçünün akrabası, ikisini oğlu, birini kardeşi, dördünü ise sevgilisi öldürmüş. Hürriyet gazetesinden olduğu gibi aktardım. Evet, şey de bu arada 20 yaşındaki balerin Ceren yarın da doğum günü. Arkadaşlarına son mesajı da beni unutmayın oldu diye vermiş Hürriyet gazetesi de. Çok ilginç bir şey aslında Ordu'da, yani ilginç dediğim dehşet verici aslında. Özgür Arduç diye soyadını da vermiş Hürriyet gazetesi, fotoğrafıyla beraber vermiş zaten. Katil Ceren'i tam 2,5 kilometre takip etti diye de bir fotoğraflı da bir haber var, kameralardan alınmış. Özel ders verdiği bale kursundan akşam evine dönerken katili 2,5 kilometrelik yol boyunca peşindeymiş. Yaşadığı apartmanın kapısı arızalı olduğu için ablası anahtarı aşağı atmış. Ceren apartman kapısını açtığı anda katil onu kalbinden bıçaklamış. Kız kardeşi yukarı gelmeyince ablası aşağı inip yerde kanlar içinde bulmuş. Katil de oradaymış ancak kafasındaki kapşonu nedeniyle yüzü görünmüyormuş. Kaçmış. Güvenlik kameralarındaki görüntüsü sayesinde dün akşam saatlerinde yakalanmış. Bıçakla iki polisi de yaralamış yakalandığı, evet, sırada. Üniversite öğrencisi bir durum. Üniversite öğrencisi Şule Çetin şüpheli ölümüyle ilgili davanın 6. duruşması da dün Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çetin ölümüne ilişkin davada diye yazıyor bir yanıtın internet sitesinde mahkeme. Sanıklar Çağatay Aksu hakkında cinayetten müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis kararı vermiş. Berk Akan da 18 yıl 9 ay hapis cezası verilmiş. Avukat Umur Yıldırım takdir indirimi uygulanmasını uygun olmadığını belirterek istinafa gideceklerini açıklamış. Bir de takdir indirimi uygulanmış. Evet, takdir indirimi ne demek bu? Yani iyi hal. 23 yaşındaki ölümüne intihar dendi vesaire ama Çağatay Aksu'nun cinsel saldırıda bulunduğu ve bu suçu gizlemek için de Çet'i 20. kattan attı. 23 yaşındaki genç mahkemedeki kadını duruşu nedeniyle indirilmiş, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı. İyi hal deniyor işte, evet, ona. Müebbet hapis cezası veren mahkeme cezayı iyi hal indirimiyle müebbete düşürmüş. Aksu diğer suçlardan da 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış. Şey değil yani, burada cezasızlığı mücadele önledi diyor Evrensel manşetinden, Evrensel gazetesi. İntihar denilerek üzeri örtülmeye çalışılıyordu. Ölümüne ilişkin davada arkadaşları ve kadın örgütlerinin ısrarıyla cinayet kararı çıktı ama iyi hal indirimi de gelmiş. Ankara'da oluyor olay, bir plazanın iş yerinin 20. katında plazanın iş yeri, oradan düştü deniyor ama bütün deliller bunun düşme olmadığı yolundaydı. Çok uzun bir uğraş vermek zorunda kaldılar aslında. Ağır bir durumdan bahsediyoruz ve bu Ceren durumunda da özellikle bu son cinayette katilin aslında cezaevi firarisi çıkması da işin kontrolden iyiden iyiye çıkmakta olduğunu gösteren başka bir delil de sayılabilir doğrusu. Evet, kanaat olarak yani. Bir diğer haber de sosyal medyada oldukça tartışılıyor. Akrabasının küçük yaşta istismarına maruz kalan ve soruşturma devam ederken intihar edip hayatına son veren Emre Yıldır'ın şikayetçi olduğu sanık VT bugün hakim karşısına çıkarılıyor denilmiş. Çorlu'da yaşadığı istismar olayını savcılığa ihbar eden ve istismarcısından şikayetçi olan 26 yaşındaki Emre Yıldır, soruşturmanın üzerinden 52 gün geçmesine rağmen bir ifadeye çağrılmayınca yaşadığı apartmanın 15. katından atlayarak hayatına son vermişti diye yazıyor Sözcü Gazetesi'nin internet sitesinde. 9 yıldır süren bir istismardan aynı şekilde bahsediliyor. Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10'da yaklaşık 16 dakika sonra başlayacakmış davada. Evet, hukuki meselelerden de bahsederken bir de şeyden bahsedelim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 764 günden beri tutuklu bulunan, şimdi bugün 765, hak savunucusu iş insanı Osman Kavala'nın başvurusuna ilişkin kararını 10 Aralık Salı günü açıklayacağını duyurmuş. Osman Kavala 8 Haziran 2018'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda hakkındaki geçici tutukluluk kararının ve bu kararın uzatılmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin emniyet ve güvenlik hakları ile ilgili 5. maddesine aykırı olduğunu savunmuştu. 765 gün. Çıkarılan zorluklar, tırnak içinde, bu nedeniyle hakkındaki geçici tutukluluk ve tutukluluğun devamı kararlarına itiraz edememiş olması ve Anayasa Mahkemesi önündeki sürecin uzunluğunun da Avrupa İnsan Hakları'nın aynı maddesine aykırı olduğu belirtiliyor başvuruda. Ayrıca Kavala hakkındaki tutukluluk kararı siyasi nedenlerden ötürü verildi ve bu durum sözleşmenin 18. maddesine, Avrupa Sözleşmesi'nin aykırı olduğu ileri sürülmekteydi. Neden yargılanıyor? 15 hak savunucusuyla birlikte gerekçe Gezi olaylarını, Gezi'yi finanse ettiği iddia ediliyor ve hem Kavala'nın hem de diğer 15 hak savunucusunun Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs ettiği, mala zarar verdiği, nitelikli mala zarar verdiği, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme, 6136 sayılı yasaya muhalefet, nitelikli yağma, nitelikli yaralama, 2863 sayılı yasaya muhalefet suçlamaları yöneltiliyor. Yani kıyameti getirdikleri gibi bir şey, iddianame kapsamı var. Fakat herhangi bir, bütün bu kıyamet alametleri arasında bir tane bile delil olmaması da dikkati çekiyor. Baş sanık olarak adı geçen George Soros da finansör, uluslararası alemde mali, yani zengin bir, ve hak savunucularından bir tanesi, kurduğu örgütle, şeyle beraber, kuruluşla, o da hakkında herhangi bir iddia yok ama söylendiği halde. Yiğit Aksakoğlu'nun da tahliyesiyle davanın tutuklu sanık olarak sadece Osman Kavala'nın kaldığı Gezi davasının bir sonraki duruşması da 24 Aralık'ta görülecek. Şimdi 10 Aralık'ta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı bekleniyor. Hukuk meselelerine devam edecek olursak, bir de İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Cumhuriyet Gazetesi'nin, eski Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarlarının ve çalışanlarının mahkumiyet kararlarının Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından bozulmasının ardından İstanbul 27. Ağır Ceza'da yeniden görülen davada sanık müdafilerinin reddi hakim talebini reddetmiş. Reddi hakim reddedilmiş Cumhuriyet davasında. Reddi hakim talebinin ceza muhakemeleri kanununun 31. maddesi gereğince red sebebi ve delilinin gösterilmemesi, heyetin tamamının reddinin Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarına göre nedenleri belirtilerek söz konusu olabileceği ve red isteminin duruşmayı uzatmak amacıyla yapıldığı açıkça anlaşıldı deniyor. yani red isteminin geri çekilmesine dair ara kararda usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamakla sanık Bülent Utku müdafileri Tora Pekin, Fikret İlkiz, Abbas Yalçın, Hafize Sabancı, Emek Güven, Bahri Bayram Belen, Mehmet Ümit Erdem, Gülendam Şan Karabulutlar, Ergin Cinmen, Ata Yazıcıoğlu, Yeşil Yurt, Cemal Polat, Ayhan Aydoğan ve Kemal Aytaç'ın yapmış oldukları heyetin red isteminin geri çekilmesine dair verilen karara yapılan itirazların reddine demişler. Evet. T24'de konuşan Bülent Utku da itirazı reddeden mahkeme kararının gerekçesi olmadığını, bunun da anayasaya da ceza muhakemeleri kanununa da aykırı olduğunu ifade etmiş ve laubalilik olarak nitelendirmiş kararı, yani gayri ciddi bulmuş. Çünkü reddi hakim talebinin duruşmada avukat Cinmen tarafından, Ergin Cinmen tarafından dile getirildiğini ve reddedildiğini, daha sonrasında 6-7 avukatın bu yönde dilekçe verdiğini belirtmiş ama kararda ismi geçen avukatların bir kısmının böyle bir başvurusu yok. Yani başvuruda bulunmayan avukatların ismini red şeyinde, kararında dile getiriyor. Kararda ismi geçen avukatlardan o gün duruşmada olmayan bile var. Bu laubaliliktir demiş. Mahkemenin dosyayı incelemediğini gösteriyor demiş. Çünkü avukatlar aslında 21 Kasım'da yeniden görülen bu davada mahkeme Yargıtay kararına uyma ya da direnme yönünde bir karar oluşturmadan, ki usule aykırı bu deniyor, sanıklara son sözlerini sormuştu. Avukatlar da bunun usule aykırı olduğunu belirtmiş ve mahkemenin itirazlarını reddetmesi üzerine bu kararın ihsası rey, yani tarafını, oyunu belli etme olduğunu belirtiyorlar. T24'ten takip ediyoruz bu haberi. Reddi hakim talebinde bu yüzden bulunmuşlardı ama talepleri reddedilmişti. Evet, yani İstanbul 27. Ağır Ceza Kadri Gürsel'in beraatine, diğer sanıklar yönünden Yargıtay'ın bozma kararına direnmeye karar vermişti. Çok değişik bir hukuki ya da hukuksuzluk durumu var. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Işıl Özgentürk hakkında basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması da bugün saat 11'de İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecekmiş. Özgentürk hakkındaki davanın bir ihbar sonucu açıldığını belirterek, İçinde yaş günümde dans ettiğim ve 8 Mart'ta beyaz başörtülü kadınlarla halay çektiğim fotoğrafların da bulunduğu dosyadan bu fotoğraflar çıkarılıp dava dosyasına konulmuş. Gazeteci olarak bulunduğum Güneydoğu'da paylaşım yaptığım iki fotoğrafta dava dosyasında. Şimdi bu nedenle cezalandırılmak istiyorum demiş. Cumhuriyet Gazetesi'nden aktardım bu haberi de. Evet. Anayasa hukuk konularına biraz daha devam edersek, anayasa hukukçusu Profesör Doktor Kemal Gözler, ki kendisinin Elveda Anayasa kitabının tamamını da okuma fırsatımız olmuştu Açık Radyo'da, Açık Gazete'de hatta, onun yeni bir yazısı var, İlahiyatçı Hukuk Doçentleri Geliyor Mu? Hukuk temel alanında doçentliğe başvuru koşulları neden değişti diye alt başlığı da taşıyan bir makale kaleme almış Kemal Gözler, Profesör Gözler. Türk Anayasa Hukuku sitesinde anayasa.gen.tr'de, yani burada diyor ki Profesör Gözler, hukuk temel alanında doçentlik sınavına başvuru koşullarında yapılan değişikliklere dikkat çekiyor ve 2019'da bilim alanlarına yapılan, hukuk temel alanının altındaki bilim alanlarına yapılan eklemelere dikkat çekmiş. Yani şöyle, hukuk temel alanında doçentlik sınavına başvuru koşulları 3 yılda 3 defa değiştirildi diyor. 2018'de herhangi bir fakülteden mezun bir kişi ve keza aynı şekilde herhangi bir alanda doktora yapmış bir kişi hukuk temel alanında doçentlik sınavına başvurabilecek ve sınavda başarılı bulunursa hukuk doçenti unvanını elde edebileceğini, örneğin ilahiyat mezunu olan ve doktorasını da Arap dili ve belagati bilim dalında yapmış olan birinin hukuk temel alanında ceza hukuku doçentliğine başvurmasının önünde bir hukuki engel kalmadığını artık vurgulamış ve şunu söylemiş: Eğer böyle bir kişinin başvurusu üniversiteler arası kurul tarafından hukukçu olmaması nedeniyle reddedilirse veya atanan jüri üyeleri tarafından sırf bu nedenle aday başarısız bulunursa, üniversiteler arası kurulun red işlemi veya jürinin başarısız bulma işlemi hukuka aykırı olacaktır. Ve adayın dava açması durumunda bu işlemler idare mahkemesi tarafından iptal edilecektir. Hukuk bu adayın yanındadır. Bunlar hukuka uygun ama yanlış ve akıl dışı şeylerdir demiş. Çok acayip bir durum var ya. İslam hukuku bilim alanının, hukuk temel alanının altına eklendiğini de 2019 yılında doçentlik sınavlarında eklendiğini de hatırlatmış bu makalede Profesör Gözler. Acaba neden böyle bir değişikliğe ihtiyaç duyuldu? Neden İslam hukuku doçentlik sınavında hukuk temel alanı altında 19 bilim alanından biri haline getirilmiştir? 1982'den bu yana, yani 37 yıldan beri, 40 yıla yakın doçentlikte böyle bir bilim alanı yokken neden şimdi buna ihtiyaç duyulmuştur diye soruyor. Ve şöyle söylemiş, meseleyi özetlemiş: ben ilahiyat fakültesi mezunlarının doçent olmasının değil, hukuk doçenti olmasının hukuk doçenti olmasını eleştiriyorum. Kanaatimce, kanımca yukarıdaki iki değişiklikle amaçlanan şey İlahiyat fakültesi mezunlarının doçent olmasının değil, hukuk doçenti olmasının yolunu açmaktır. Zira mevcut sistemde onların doçent olması, parantez yani, ama ilahiyat doçenti olması zaten mümkündür. Dolayısıyla hukuk doçenti olmasının yolu açılıyor, İlahiyatçı hukuk doçentleri geliyor diye. Bunun da tehlikeli bir gelişme olduğunu dikkate çekmiş. Evet, bu şekilde de bitirebiliriz herhalde. Bir parça daha çalarak bitirelim bugünkü. Programımızda Little Richard'ın bugün doğum günü, Richard Wayne Penniman, 5 Aralık 1935'te Macon'da, Georgia'da doğmuş. Ve çok rock'n'roll'un kurucu babalarından biri, en etkili Beatles gibi gruplar üzerinde de fevkalade etkili olmuş. İlginç bir kişilik Little Richard. Onun çok da fazla çalınmayan parçalarından birini çalalım. İlginç bir şey. By the Light of the Silvery Moon'la ona da doğum gününde bir yapmış, günaydın demiş olalım. Ve bu şekilde de bitirelim. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. celebration.